den til det sted, du bor. Og når den står i din stue, taler den til dig mange små blomster. Den bringer for ind i dit hjerte med din. Først og fremmest fortælle dig, at du er min eneste kærlighed. Den bringer for.